أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون. سورة التوبة سلور حسيدا أول حصة آيات 29 پوري فريقي دمشرقانو سلور أقسام بيانول یو آغا مشرکین معاہدین بالعہود غیر الموقت چاہی سر وعدہ سوی دا وقت نرے مقرر دویم قسم آغا مشرکین چاہی سر وعدہ سوی دا وقت مقرر سوی دے دریم قسم مستامنین چی امن غواړي وان امن دنه غواړي وان اعوذ من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله. امن غواړي نو امن وتورکا دیر پارا چه قرآن ووری. سلورم محاربین چه جنگ کئی تاسو سرا نو جنگ و سراو کئی دویم ایسا دا آیت نمبر 30 نا دیر سم نوا پدی دویم ایسا کے بیان دے یہودو او دا نسوارو کئی دے یہودو او دا نسوارو قباحتو نے بیانی پلیتے بیانی دین زانو ساتی. او دریم ایسا دا آیت نمبر 38 نا اتدیر سمنوا پدی کے دریش پہ تنخی دا منافقان ذکر کئی چی دین زانو ساتی دا منافقت دا نخی پزان کی مراولی کوین دا زان نو باسی تریاسات دریش پہ تنخی دا منافقان ذکر کئی مخ کے شپاویش ناخی ذکر سوی اوی سو او ساتوی سمہ ناخی ذکر کئی آیت نمبر 55 کے فلان تونجم کا اموالوم دفع دواہم کئی سیدا منافقان دمرا پلیتی نو الله دیتا دا مال والی ورکی نو داغی جواب کئی چی پدی اللہ دیتا سزا ورکی فلا توجب کا اموالهم پس تاجب کی دنا چیتا لرا مالنا ددئی ولا اولادهم اون اولاد ددئی انما یقینا یرید اللہ اراده لري الله لعذبهم چې عذاب ورکی نه تا بها پریمال او باولا سره فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې پښتانه ډیر مال او بد حال مال او دولت او اولاد دا امتحان دے پجکل صحیح نبیہ نعمت دے لکہ سور انفال کے اتیستم آیات کی دیر سیوی دی چی مال او اولاد دا عذاب دے امتحان دے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَوَّالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَعَلَمُوا پُوِسِئِ أَنَّمَا يَقِينًا أَوَّالُكُمْ مَالُنَا سَاسُ وَأَوْلَادُكُمْ أَوْلَاد سَاسُ فِتْنَةٌ امتحان دے فتنہ پمانن امتحان او که امتحان کی فیل سے نبی عذاب دے او بل طرف تا مال او اولاد دا نعمتم دے سورہ نوح کی وئی لسمیت کی وئی امدیدکم بی اموال و بنین او مضبوط پکی تاصل رو پا مال او پا اولاد سر رو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ أَوْ مَزْبُوط بَكِي تَسْفُلَنَا فَمَالَا فَأَوْلَا سَنَا یو طرف تا عذاب دے امتحان دے بل طرف تا نعمت تے مال او دولت سیوی پا زی لگی نالا ویز پی مٹ مضبوطوں مستاسو ندلتا منافقان اللہ وی منافقانو تمال دولت دیل ورکوم اولاد دیل ورکوم دی بی پریشانکوم دیل عذاب ورکوم پا دی مال او پا اولاد صرفلا توجی مکاو پس تاجب کی لنو غرزی تا لراو اموال مالونا ددئی دیروال دا مالونا ددئی ولا اولادم او نا اولاد ددئی تاجب مکا انما یرید اللہ یقینا ارادہ لری اللہ واری اللہ لعذبهم چی عذاب ور کی نیتا سزا ور کی نیتا بہا پدی مالا پا اولاد سارا فی الحیات دنیا پجند دنیا کے مال بانی عذاب ورکی پاولاد بانی عذاب ورکی لیو عذباؤں دیر بانا چی عذاب ورکی نہیں تا سزا ورکی نہیں تا بہاؤں پدی مالا پاولاد سارا فی الحیات دنیا پجند دنیا کے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ أَوْ وَاخْلِي أَنفُسُهُمْ رُحُنَا دَدَيْهِ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوْ دَيْوِ كَافِرَانِ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ دا اتوستم نخا شروعونتی نواخلی أَوْ دَيْوِ كَافِرَانِ فَحَالَتْ دَا كُفُرْ كِي یو کام دیر سمنخا 29 وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ او قسم نو خی نه په الله باندې انهم لمنکم یقینا دای خامخاس تاسو ندی و ما هم منکم ان دې دین تاسو نو ولکنهم قوم یفرقون دیر سمانه ولکنهم ولکن دای قوم یفرقون قوم یقوم نه یفرقون یفرقون پوزن دا زربا یزربو چیشی فرقی افرقو پو مانا دا بلتونا ولیکنم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دے یفرقون بیلی دن کی یا سمیع یسمو پوزن دا سمیع یسمو چیشی فارقا یفرقو پا مانا دا یر رازی ولیکنم علیکن دی قوم یفرقون یو قوم دی چیرے گی دا دیسے مانا خوا ولیکنم قوم یفرقون علیکن دی یو قوم دی چیرے گی منافق یرے گی یو دیسے مانا خوا لو یجدونا کچری عمومی دائی مل جان زیر پناو او مغاراتن یا غارو او غارو سرنگو او مغاراتن یا غار او مدخلن یا سرنگو لولو خوخا اوری دائی گردی دی اوڑی دی الیه دیتاو وهم یجمحون او دی را گنڈی گی جلتی کئی پا پٹھے دو کی را گنڈی گی دو دیر سمان خوا ومنہ مابازی ددیناو منہ سوکتی علم زکاو چیب لگئی پتاو فیس صدقاتی پا تقسیم نمالونو دا سنقو کے فا ان او تو پس کچر وکڑے سی نیتاو منہا دا دیناو رضو خوشتانے سی نی و ان لم یوتاو دا سلو دیسے منخا و ان لم یوتاو اوکوانکڑے سی نیتاو من هذا دينو اذا هم يسقطون ناسا فلي وسا وسا كيغي ولو انهم كشر بشك لي رزو خشال شير ما آتاهم الله آج ورقري ديتا الله دفضل قلنا ورسوله وفعمر دا الله د مال غنیمتنا وقالوا اولئک حسبنا الله کافرین لرا الله سیؤتینا الله زنکی راو کیمتا الله من فضلنا فضل خلنا ورسولو پیغمبر دا الله دمال غریمتنا انا الاللہ یقننگا اللہ تا راغبون لنکیو گردیدنکیو مسارف دا صدقاتو خیر انما صدقاتو یقنن زکاتنا صدقاء فرضی زکاة للفقراء دپارا دا غریبانو دی والمساکینو او دپارا دا مسکینانو والعاملین علیہا او دپارا دا رتولون کو پدیبان دی والمعنفت او دپارا دا گرزولو قلوبهم زلنا دا دی وفر رقاب او پا دادولو دا سوٹنو کے نخال کو سوٹنو سرکیاتو بیلاتو کی بندی ناغیر غلامین اخلاص کا پیسے تو لگوا وفر رقاب او پا خلاصولو دا سوٹنو کے دا غلامانو کے والغارمین او قرضدارو تا وفی سبیل اللہ او پلار دا اللہ کے پدین دا اللہ کے وفن سبیل مسافرو تا فریضتا من اللہ داو قرنتیا داو دا طرف دا اللہ ناو فریضتا من اللہ داو قرنتیا دا طرف دا اللہ ناو واللہ اولا پاکر علیم حکیم وید حکمت والا پیزر اسمان اخبین تی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ او بعض الذين كسان بين يؤذون النبي في تكليف وكي نبي الاسلام ويقولون اوائي منافقان هو اذن دي منون كي دهارتا دي دارتا اوري دي اوري دون كي قل هو يوتا اذنو اريد ان كما خير لكم ده ورا خبر استاسو ده خي خبر استاسو يؤمن بالله ايمان نوري بالنواني ويؤمن للمؤمنين او تصديق اينا خبر ده مؤمنانو ده ايمان سلح كلام فمانا تصديقا ويؤمن للذين او تصدقين خبر دا مؤمنان ورحمة للذين او رحمة مرمان دا فردها کسان آمنوا ایمان رجل منكم دا تاسنا والذين اوها کسان يوزونا چه تکلیف ورکی رسول الله فی امد اللہ تاؤ لهم سیدنا عذاب علیم عذاب دندنا کو شپاک دیر خطمانا خچتی یا لبونا باللہ قسمنا غیلی پا اللہ وانی یا لبونا باللہ قسمنا غیلی پا اللہ وانی لَبُمْ تَاسُلَرَوْا لِيُرُزُوكُمْ دِرَ بَرَاجِ خُشَالَكِ تَاسُلَرَوْا وَاللَّهُ أَوْلَّا فَاكِهِ وَرَسُولُهُ اَفْيَمْ بَرْدَ اللَّهُ اَخَقُ دِرْ لَيْقْدِينَ اَنْ يُرُزُوهُ كِ خُشَالَكِ دَهِ لَرَوْا اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ كَجْرِوِ دَهِ مُؤْمِنَانَ علم یعلم آیا نپوئے گی دئی انہو یقنن دا اللہ انہو یشان دارے من یخادر اللہ سوک کے خلاف کہیں دا اللہ ورسولہ والا پیمر دا اللہ فانہ لو پردیسہ کرتے دلرا نارا جہنم اوٹ جہنم خالدن فیہا ہمیشہ بھئی پڑے کے ذالک الخزی العظیم نارسوائیل ویعلاو ودیس منخا یا ذر المنافقون یریگ منافقان انتونا الزلالیم چی بیان بکرے سی پپا پدائی باننے نزول پرسے نزول پمانا دا بیان ان تنزل علیہم چی بیان مرتی پدائی باندی پبارا سدیکن سورت دنیا سورتاؤں تنبئوں چی خبروں کی نیتاؤں بما قامني في قلوبهم كي فزنوا دريكي قل استهزئوا ويواتاتو كي كوين إن الله مشك الله فاقو مخرج المخالقون كده ما باباني تحذرون تحذرون تيري غي تاسو يوكم صلح سمن خون تالي قل استهزئوا داكت كي ولئن سألتم داون تالي ولئن سألتم كجر تفوسو كي تردئينا ليقولن خاو خاو عبدين إنا كنا يكنا أمنا نخوضو توكي مقولي ونلعب ألو بمقولي كي ملامت شبيا ويتي بطو كم نقولي حديث شريف كراجي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال نبی علیہ السلام نے ٹوک ٹکالو نا من کرے ویزاد المال و کثرت سوال مال دے کلو لڑیٹ پوچھنو نا نبی علیہ السلام من فرمائے لیدا نمنازق تی ملامت اشی ندیوی انما کننا یقینا امگا نخوضو آباس مکٹو کے مکولے و نلاب اولو بے مکولے لو بیٹو کے مکولے تب اٹھو کم نکوئے گی قل قوائتا اب اللہ آیا پا اللہ پوری و آیاتی او پایا سنو دا اللہ و رسولی او پا پیمر دا اللہ کنتم تستہزئون تاسو ٹوکے کوئے سلیت منقا لا تعتذروا عذر مکوئی بانی مکوئی یو سلیت منقا قنا کفرتم داکی طرح کار دا کفر کرنے تاسو بعد ایمانکم پس ایمان تاسو ناو اِنَّاكُ كَافَوْكُمْنَا عَنْ طَائِبَةٍ يَوْهِ سَيْدَ قُنَا يَوْهِ سَلَ قُنَا اُنَو اِنَّاكُ كَافَوْكُمْنَا عَنْ طَائِبَةٍ نَيْهِ سَيْدَ قُنَا اُنَو مِنْكُمْ نَتَاسُنَاو نُعَذِّبَاو نُسَدَاوَرْكُمْنَا سَدَاوَرْكُمْنَا طَائِبَةً فبلا حساد گناہنو بیانہم بے شکدئی کانو مجرمین ادھئی مجرمان المنافقون منافقان سری والمنافقات آمنافقان قدئی بعض امباز دینا من بعض باز نری دوسر استمنقا یا مرونا بالمنکر حکم کئی دی پنارو و سارو وینہونا آمن کئی عن المعروف دین دا اللہ نو تتریالی وینہونا عن المعروف آمن کئی خلقا دین دا اللہ نو سلو سلط منقا ویقمیدونا ایدیام او بند کر دئی لا سنا دئی دا خیر ناو ایز سل استماع نسو اللہ ایر کدئی کتاب دا اللہ فنسیام نالا پری خودن دئی لرد رحمت ناو ان المنافقین بشگا منافقان هم الفاسقون دئی ما تون کنو کنو دا اللہ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَعَدَ قَنِرَ اللَّهُ مُنَافِقَانُ سَرُوا سَرَوْا وَالْمُنَافِقَاتِ وَمُنَافِقَانُ خُدُوا سَرَوْا وَالْكُفَّارَ وَكَافِرَانُ سَرَوْا نَارَ جَهَنَّمَ نَارَ جَهَنَّمَ لَوْرْدَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا همیشه وی پدی کی خالدین فیها همیشه وی پدی کی جہنم کی وامی شئی مناسب سڑے او مناسب کا خضا خالدین فیها همیشه وی پدی جہنم کی ہیا دا جہنم حظم کفر دیلرو ولهم عذاب مقیم او دیلر عذاب دے ہمیشہ کل دینا خبر دا مبتدہ محصوب کرے انتم کل دینا یہی تاسو پچاننا اے کسانو من قبلکم چمکر ساسنو یا صفت تیر مصدر مغذوفا فانتم فعل الذین اوکل تازو کارکو تازو پچاننا کسانو من قبل انتمک من قبلکم چمکر ساسنو کانو ادائی اشاد در دیر ساختا منکم دتا سناو قواتن بتا فرکے و اکثر اموالا او دیر پمال و اولالا پا اولاد کے دیر پمالون و پا اولاد کے فستمتو نفائدا فستمتو نفائدا و آخی صلاغی بے خلاقی پا برخو دا غیبان نے دنیا کے فائدا و آخی صلاغی پا پلو برخو باننے دنیا کے فستا تم نتا سم فیدا اخلی بخلاقی کم پبرخ استا سبان دی کم سمتا لذین آو لکسنا چی فیدا کی سواہا کسانو میرو قبل کم تی موکن استا سنو بخلاقی پبرخ خود دیبان دی و خودتم آننو زیتا سو ننو تیتانسو چیالیس پک سلی سما وَخُلْتُمْ آنَنَوَ تیتانسو کَلَّذِي پشاندَ ننو تلو دَهَا کَسَانُو خَادُو چِ ننو تیوئی پابسو کے اُلَائِ کَنَا کَسَان حَبِتَتْ آمَالُهُمْ بَرْبَاتِ عَمَلُنَا دَدَئِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ دنیا و آخرت کے وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ آدھا کسانم دیدی تاوانیان علم یاتی مائنو رقل دیتاو نبعو اللذین خبردہ کسانو میں مقابل امتمو کے دینو قومنو اند قومدن علیہ السلام ناو وعادن ودادیان وسمود ودسمودیان ناو وقام ابراہیم اور قوم ابراہیم علیہ السلام ناو وصحاب مدین اور مدین والا والمعتفقات اور اولی تکلی یعنی قوم علیہ السلام آتات امراغلی دیتاو رسلوں پیم براند دائی مل بیناتی فواجہ و دلیل باننے فما کان اللہ پسنل اللہ لیظلمہم چی ظلم کی پدی باننے ولیکن کانو لیکن خودائی انفسہم یظلمون فزانن قل باننے ظلم کون کی بیان دا مومنان و میانس کے دپار ترغیب والمؤمنون مومنان سرین والمؤمنات و مومنان قدین بعضوں بعضین دینا اولیاء و بعضو دوستان دا بعضو دین خخلقا خوسرے ہو دیکی او بد خلقا بدو سرے ہو دیکی گی کون ادا ہم جنس با ہم جنس فروان کبوتر ما کبوتر باز بابان خو خلقا خو سیوزے کی او بد خلق بد سیوزے کی کونلام جے زبا ہم جے سو پروان کبوتر ما کبوتر باز بابان خفل کو خوش سرا آباد خلق آباد ہو سرے ہو دیکھی گی مومنان مومنان ہو سرے ہو دیکھی گی والمؤمنون مومنان سرے والمؤمنات مومنان خذے بعضهم اولیاء وبعضو بعض دینا دوستان دبازو دین بعض دینا دوستان دبازو دین یا مرونا بالمعروف حکم کئی پتوحید سارا معروف معرف من کتاب اللہ وینہونا آمن کری رئی ان علم کرید نارونا دمناہی ڈالنا چی اللہ راغین رمنا کی دو حکم کری چی دا مکوئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَفَابَنْدِ قَيْدَ مُنزَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَأَرْقَيْدَ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ اللَّهَ او تابداری کئی لئی دا اللہ و رسول او دا پیمان دا اللہ اولائک دا کسان سیرحمهم اللہ زن اکرامو کی بدائی بانی اللہ ان اللہ اشک اللہ پاکو عزیز الحکیم غالب دے او حکمت والا وعد اللہ المؤمنین وذکر اللہ مؤمنان صلو سلام والمؤمنات مؤمنان خذو سلام جنات نباغنو تجری تران بی من تحتی الانہار لانے دون داغنا نہرنا خالدین بیہا میں شب پلے کے ومساکن طیبتا عزینا پاکا فی جنات آنو پا جنت ندا میں گرائے گی ورزان من اللہ اور لگون تیر زمن کیا دا اللہ اکبر دا دیر لیتے ذالک والفوز العظیم دا امدار کامیابی لی ترغیب ورکی جہاد تھا یا ایو النبیو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاہد الکفار جہاد کو کافران سلام بطو رمان نے تفسیر کی کثیر ذکر کی زاد المسیح کی نجوز رحمہ اللہ ذکر کی جاہد الکفار جہاد چون کا فرانو سراؤں اور ترابان میں والمنافقین آو منافقانو سراؤں اور جب ابان میں کا فران سرب ترا والمنافقین آو منافقانو سراؤں اور جب ابان میں وغلظ علیہم اور سبقیو کا فضیبان میں منافقان سر جہاد ہوگا سختی و سر ہوگا پتر جہاد ہوگا پجب جہاد ہوگا جائے یا النبیوں اے صلات و سلام جائے دل کفارا جہاد کیوں کا فران سرا پتر بانے والمنافقین منافقان سرا پجب بانے وغلظ علیہم سختیوں کا فدی باننے ومأواہم جہنم اور زید دے چرے اوڑے وبئس المصیر اور بس درد دے دا جہنم یالفون باللہ دا وہ سلی سمنخا 47 یالفون باللہ قسم نغلی نہیں پا اللہ باننے ما قالو کی نہیں جسن دیویلی اور تالی اتسلیت مانا قوانا قلن قالو او بدا کی ترا ویلی والی کلمة الکفر کلمة الکفر و کفرو و کفر کرالی بعد اسلامهم پس اسلام زدین آو و همو قد کرالی یو کم پن رسمون چاس و همو قد کرالی بما فابانی لم ینالو چنور سیدل لیا غیتاو پنزو سما وما نقمو بدنگنی دی الا ان مگر دا خبراو اغناهم اللہ چی مالدار کرنی دی لرا اللہ ورسولو بیمبر دا اللہ من فضله دا مال غنیمتناو اغناهم اللہ چی مالدار کرنی دی لرا اللہ دا فضل قلنا ورسوله او پیغمبر دا اللہ دا مال غنیمتنا ورسوله او پیغمبر دا اللہ من فضله دا فضل قلنا فیتوبو پس کچریشی دی فیتوبو پس کچریتو بابا سی دی اکو خیر اللہم شبا غورا دین پاراو وحیتا اللہو او کدی باری یعذبو وحیتا اللہو او کواری دین یعذبو اللہو عذاب ورکی دیتا اللہو عذابا علیمن عذاب دردناکاو فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم نبوي دينرا فلا دي بلغا کے پر دنیا کے میں ولی سوک دوست ولا نذیر آنیم نادی یو پندو سمیکاون ومن مبازید دینا من حاسو کی آہد اللہ شوا دے کرد اللہ سارا لئن آتانا کراک دم اتاو من فضلی دا فضل قلناو مال لنسوز دا قلناو نخاو قاقلات باکو منگاو دیل را وجیحات کی ولنکونناو خاو قاقلات باکو من الصالحین دا نیکانوناو فلما آتاهم باون دو پندو سما فلما آتاهم ارکلا چی ورک دیتاو مال من فضلی نفضل قلناو بخلو بیهن بخلو قدیفا غیبانی و تولو او اوری دید انفاقناو مال نفض کی او اوری دید انفاقناو و هم محردونا دیم قلون کی دی فا آقابهم نصدار کنیت اللہ نفاقا فسبب دا نفاقاو فی قلوبیم پزنود دیکی الہ یومی القانو تر رضی تر مخامخ کی دو پوری تر آغی و رضی پوری تی مخامخ پیسی لئی اللہ سراؤ یا تر رضی تر ملاقات پوری تر رضی تر آغی پوری تی مخامخ پیسی لئی اللہ سراؤ بما پس عبدائی اخلق اللہ چیلے خلاف کرے ہوتا اللہ ما وعدو ہو وعدنا وکنے دین دین لراؤ ما آوادو ہو چی وعدہ کرے ہوتا دین دین لراؤ نوادے خلاف کو اللہ سرا بما کانو یکزبون فسادہیں چودہیں کی دروں بین علم یعلم آیا دین پوئیں گی ان اللہ میں سکا اللہ پاکاؤں یا لمو کوئی گی سیلام پا پٹو رازنو دا دیباننی پا رازنو دا سیلو دا دیباننی و نجواهم او پا خکارا جرگو دا دیباننی و ان اللہ او بیشک اللہ پاکاو اللہ الغیوب دیر پوئنے پا پٹو سیزنو باننی دری پن سمنخا تری پن الذين هاكسان یلمیزون المتطوعین یلمیزون جیب لگئی دئی متطوعین پاخرات کون کبانی پاکو خلقبانی من المؤمنین آدم مناننا فی صدقات پویشت صدقو کی والذین آکسان لا یجدون چن ممیدئی إلا جهدهم مگر قل کوشیتاو فیسرون منهم سلور پندوست من غچوان فیسرون منهم نٹوکے کئی دئی منهم دئی پوری ساخر اللہ بدلب واقلی لٹوکو اللہ منهم دئیناو ولهم اتنی دیدن آزامن علیم آزام دردناکو اتاثر لهم بخنا والیت دیداؤ دی مناسقانو تا اولا تستاثر لهم یا بخنا والیت دیداؤ ان تستاثر لهم کبخنا والیت دیداؤ سبعین مرتن او یا کرتی فلن يغفر الله لهم چرے بخن نکی اللہ دیلاؤ دا اویا والے ذکر کے ساتھ سارا دشمار انتہا پلس را جی لس کی برے دن بیاوی سوئے ہوئی یولس دولس دریلس اقتصاد پاوی یولس دولس اور عرض انتہا را جی کو وہ رجی خالی نے شروع سے ہفتہ جمعہ بانے ختم کی بیا خالینا شروع کی گی دا وہ رضی دورہ دے انتہا پا وہ رضی اور اشمار انتہا پلت ہو نصد دے ستر آو یا دا کنے دا دا کسرتنا دا عربو یعنی طول مرا انتظافرنام کبخنا والی تنیتاو سوئین مرتن او یا کرتی یعنی دول مراؤ فلن یعفر اللہ لهم پس جرے بخنن کی اللہ دید پاراؤ ذالک بی انہم دادی و جناتی بیشا کردئی کفرو باللہ لے کفر کرو پا اللہ وانی و رسولی اپا پیمبر دا اللہ واللہ اللہ پاک جرے لا یادل قوم الفاسقین تو دیکھنا کہ قوم لنا فرمانو داؤ پینز پر دوستما پچپن فرح المخلفون خوشان شیری رسفاتی تھی بمقادهم فسبب دنا سید دی خلاف رسول اللہ رسول پیمبر دالنا چپن پکپن سما وکری ہو بد گنی نہیں آئی جاہر جہاد کی نہیں بے اموال پمال نو دئی وان کو دیو پن سنو دئی بے اموال پن بولو دمال نو دئی وان کو دیو پکڑو لو دان نو دئی فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کے وقالوا اوائی منافقان ستاون ہو پنسما نفع ہے وقالوا اوائی منافقان لا تنفروا مزیم فی الحر فگرمائی کے قل قویات نار جہنم قوت جہنم اشد حر دیر سخت فگرمائی کے لو کانو یم کو ان کا کرے پوئے دلے اٹاؤن اتپن دوستم اتپن دوستم نقا فلیدہکو قلیلن پس ادھے خاندی لگاؤ ولیبکو کسیراؤ او اوبا جاڑی ڈھیراؤ دنیا کی دیو خاندی دنیا جو لگ دے اللہ خود خاندی لگا ف فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فَاسْخُدِ خَانْدِسَي قَلِيلًا لَگَاؤ وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا اَوْخُبَ جَارِ دِيرًا جَزَاءً صَدَا وَقْلِتِ صَدَا بِمَا كَانُوا يَكْتِبُونَ وَسَعْدَائِ چِلِي قُولَاؤ فَإِرَجَاكَ اللَّهُ فَسْكَ وَفَسْكِ تَعْلَرَ اللَّهُ إِلَّا تَوَائِفَةٍ مِّنْهُمْ يَوْدَلِ تَعْدَ دَيْنَاؤ ذِي مُنَافِقَانُنَا فَسْتَعَزَّنُوكَ نِجَازَتْ فَغْوَارِ دَيْنَتَانَا لِلْخُرُوجِ وَتُوتَا فَقُلْ نُقُوَعَ وَتَاؤ لن تخرجو چرم زئی چرمو زئی ما یاما سرا آبادن ہی چرم ولن تقاتلو او چرمو وزئی حرگیت موزئی ما یاما سرا دووا دشمنو اینکم یکنن تانسو رزیتم کشال سیرے بلقود پلاس دیوانے اول مرد نوال کرتے فقود فسکین ایمال خالفین سرن عرص پاتے کی دنگوں خض سرا ولا تصلی او ملد جناز مکاؤ علا آدن پیوتن باننے منہم دذہیناو ماتا چی مرشی آبدا نہیں چرے ولا تقم عمود رے گاؤ علا قبر عند قبر پریز قبر دداؤ دپار دبخنے انہم یقنن دیں کفرو باللہ دے کفر کرے پا اللہ باننے ورسولی او پپی اپند اللہ وما تو امرس دیں وهم فاسقون عظيماتون كي نوكون دا الله ولا توجبك وتعجبك دي نور دي تالنا أول مالنا دي وأولادهم أولاد دي إنما يقينا يريد الله إلى ذلك الله أن يعذبهم كعذاب وكي ديتا سزار كي ديتا بها پدی مالا پالا زانی فی دنیا پا دنیا کے و تضحاقا او آخلی عبادی انفسهم روح ددئی و هم کافرون آدئی کافران و اذا انزلتا او کلاتی بیان کلیتی سورت دنیا سورتا نزول خبر سرے مانا اس بیان و اذا انزلتا سورتن او کلاج بیان تیشیون سورتن ان آمینو باللہ چی مانو رئی پا اللہ باندی ان آمینو باللہ چی مانو رئی پا اللہ باندی ان آمینو باللہ چی مانو رئی پا اللہ باندی کلاجی پا ایمان باندی پا اللہ باندی وَجَاهِدُوا جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِهِ سَرَّ پیغمبرَ اللهُ اِذَا زَنَكَاو اِجَازَ وَارِدَ تَانَ اُلُسْتُوا لِمَانْدَار شپیتما نقا اِذَا زَنَكَا اِجَازَ وَارِدَ تَانَ اُلُسْتُوا لِمَانْدَار مِنْهُمْ دَدَيْنَاو ذی منافقانونا وقالو آوائی دی منافقان ذرنا امریک دمگا نکون کی دمگا مال قائدین سردنا سو یوز پیت منقا رضو قسل سیر دی بیان فریبانی یکونو کی سیدی مال قوالی دی سرد خضو و تبیعو امہر والے سیرے علا قلوبهم فضلوا تذيباني فهم لا يمقهون بحثات دوش بيتما فهم لا يمقهون فضلين قوئين لكن ينزولوا لكن في عمر السلام والذين وكسان آمنوا في مؤمناني ایمان روڑے دے ماہود ساراؤں جہادو بی اموالہم جہاد اکڑے پا مالونو پلو ساراؤں پلکولو دا مالونو دلائیں وانفو سیما پکڑلو دا زانونو دلائیں و اولائے گوندا کسان لابل خیران تو دیلرا فیدیلی وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ دَيْرِ كَامِيَامْبَ أَعَدَّ اللَّهُ تَيَارَكَ دِيَ اللَّهُ لَهُمْ دَيْرَ جَنَّاتٍ بَغُنَا تَيَارَكَ دِيَ اللَّهُ أَعَدَّ اللَّهُ تَيَارَكَ دِيَ اللَّهُ لَهُمْ دَيْرَ جَنَّاتٍ بَغُنَا تجری چران بے منتا تیل انہارو لانے دولو داغینا نہرنا خالدین فیہا میں سوئے پنے کے ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا داؤ تدیمہ دادرے میں سی و جاء الوازرون اور آگے عذر کون کی من الاعراب دبانی چیانونا لیعزن لهم دیر بات اجازت اسی دیتا وقاد اللذین اور ناسی آکسان کذب اللہ کی دریغ دروغ ویلو پالا ورسولا اور پیمبر دا اللہ سیستیب اللذین زن چوبر سیگی آکسان داؤ قبر جگہ فران دی من عبد دینا عذاب علیم عذاب دردناک لیسا نیچر جہاد علز و حفائی پا کمزور بڑا گان باننی ولا علز مرضان پا بیماران باننی ولا علالین ان پا حاکسان باننی لا یجدونا چنم امیدیں ما هرمال ينفقونا جغل كبيرين حرجون ستكلفاؤ نمومي ستكلف إذا نصرحو لله كلا تخير قوائي كيدين دين دا الله ورسول عدى سنة فيهم السلام ما للمحسنين نسر فنك نباني من سبيل ملامت یاو واللہ غفور رحیم اللہ بخن کے مہربان ولا او نیتن جرم علاللزین پہا کسان باننی اذا ما آتاو کاؤ کلا چراغ لدیت آتاو لتحملہم چسوارکی تزین لراؤ قلتا نوئل وطاتاو لا اجدو زنموم ماو ما احملكما تسوارکما تاسواله پده بانده لکا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ اونور کسان نبی علیہ السلام ترالو و تیم تاسو نراکا چی جہاد تلات نبی علیہ السلام و تیمہ سرسی نیستا ناغی واپس شو او جڑلے حدیث رکی راضی چی نبی علیہ السلام قسم اخوڑلو چی ما سر اخوان نیستا نظر کم نیست را سرا ابو موسیٰ اثری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ملگری ایلار واپس شو جڑلے اور پسی آوازو سو چرا سی اخوان راک لاؤ آواز اور بچوں کو یو خان راہ چا خیراتوں کو ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ آن فرمائی مونږه وکان کوټ ته بوتلو نو بیا را تریا چې پور کې چې نبی رسول الله په قسم خورلو چې زه به وکان نه درکوما ناغنا قسم جوړې شو نای بیا را نبی رسول الله تا او دې اجازه تاسو قسم خورلو نبی علیہ السلام تو فرمیل ما دا قسم کفارہ ورکڑی را نائک کفارہ میں ورکڑی را نبی علیہ السلام تووی قلتا قلتا لا اجدو نممزو ما احملکم حرسولی جسوارکم تاسوالی بلی باننی تولا وارد جلدی و آئینو موسر کے ددین تفیدو جتاری وحلی بنا دمیدو کناو حزنندو جنا غمناو اللہ یجلو چنم میدئی ما ینفقون آج غنک میدئی جرلے چم سرا الحمدللہ چم سرا سنیتا اذا الله بلال کې به جهاد وکړو تا الله وړي د دوی واپس دوی وا عین مو سترګې د دوی تفیدو دارې وهلې من تمې نو پونو حزنن نو جن غم نو الله یې دیو جن مو می نه ما یې په پونا دې بکې نه انو سبیلو یقینا من امت یاو الذين باغ ثانو مننوا يستنون كاو هي جاغوارين ثانو وهم اغنيا او دائمان تاذي دريته تمنه اخيري رزق سرشين دي بيان طريق مرمان يكونو تي سيدي مال خالف سردا رزقات تو خذو ری خدو ری کور کی خدو سرکینی یا کنو چیشی دیمان خوالی فی سرد خدو و دو اللہ مور والی دی اللہ علا قلوبهم پزنود دیمانی فهم لا یعلم پزین پویگی یا تزیرون الیکم یا تزیرون دیدنا سلورم ایسا شروع کی نصورت دیکھے درے قسمنا دا مومنانو ذکر کئی مجاہدین معذورین متکاسرین درے قسم دا مومنانو ذکر کئی مجاہدین معذورین متکاسرین یا تزرون الیکم عذر کئی بانا کئی تاس ہوتا ہو زارا جا تم کلا کی واپس سیتا سوئی لیم دیتا ہو قل اوہاتا لا تا تذیرو عذر مکوئی عذر مپیسکوئی لن نؤمن لکم شرح تذیق لکم استاسو قد نبعن اللہ دا کی طرح خبر کری ہوں گا اللہ من اخبارکم نا خبرن تا سناو وزیر اللہ او خام خابنی اللہ عملکم عمل ساتو ورسول و پیمبرنا اللہ ظاہری عمل پیمبر ساتو ظاہری عمل بینی وزیر اللہ عملکم او خام خابنی اللہ عمل تاسو ورسولو او پیغمبر دا اللہ بینی ظاہری عمل تاسو لانا چی دیتی پیغمبرم ارچین عالم الغیب دی نبی علیہ السلام اخو نفی قید علم غیب سوریہ نام کم تیرشیوی دی آیت نمبر 50 کے قل ما اقول لکم اندی خزائن اللہ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ قل اویا تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا اقول لكم نعمت تاسو داؤں رینی خزائن اللہ مصر خزانے دا اللہ نی ولا عالم الغیب آن پیگ مازا پپڑو سیزن باننے عالم الغیب نیماؤں ولا عالم الغیب آن پیگ مازا پپڑو سیزن باننے اور سورہ آراف کیم آتا کیم آت ایک سو اٹسی کیوئی نہوش بارہ سورۃ الاعراف آت ایک سو اٹسی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر ولو کنت اعلم الغیب او کچر زو پویدنے پپٹو سیدن باننے نبی علیہ السلام فرمائی وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَاؤُ کچر زو پویدنے پپٹو سیدن باننے لَسْتَنْ سَرْتُ مِنَ الْخَيْرَ خَمَ خَمَ وَجَمَكَلِ وَزَانَ دِرْ خَيْرَ وَمَا مَسَنِيَ سُوءَ او نبان سیدن ماتے تکلیفاؤ کذا علم الغیب بے ما مزان لخیر جمع کرو نبی علیہ السلام عالم الغیب ندے وَسَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ او خَامَ خَابِنِ اللَّهُ عَمَلْ سَانْسُ وَرَسُولُهُ وَبِعَمْبَرْدَ اللَّهُ زَاهِرِ عَمَلْ سُمَّتُ رَدُّونَهُ بِعَبَوَا فَسْرِ شَيْتَانْسُ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ حَوَزَاتَا شِفُوِدِ پَپُدُو پپڑو سیزن ماننے و جہانتی و پخشارا ماننے فینبی حکم پس خبر وکیتا سلرا بما کنتم تعملون باوانے جتا سکولا سیالکونا باللہ زنے چی قسمنا بخیدئی پالا ماننے لکم تا سلرا اذن قلمتم کلا جواب سیتا سیلیہم دیتا لطور زودر پارت مخوار ویانہم دینا فآرزو عنہم مخوار ویانہم دینا انہم یقین دیرسن گندے وماواہم جہنم رسن فلسی وماواہم جہنم اور زین رجل جہنم لے جزا ان بدبو کسی بدلاؤ بما کانو یکسی بون پابانے چنے کولاؤ یا لبون لکم قسم نفر نیتا سوتاؤ لترزو انہم دیر پاراؤ لترزو انہم دیر پارا چرازی چیتا سن دیناؤ فائل ترزو انہم کتاسو رازی چیتا دیناؤ تا سورا جی سید دیناو نفین اللہ فضی شکا اللہ پاکو لا تلائی ارزان را دیکھی گی عن القوم الفاسقین دقوم دا نفرمانونا الاراب دا بانی چان دا سمیدان اشد کفران دیر سختی پا کفر کی و نفاقنا پا منافقن کی و اجدر و اوڈیر لائق دی اللہ یعلم و اجدر و اوڈیر لائق دی شان ناغی سلام اللہ یعلم چن پیجنی دی حدود و قانین پلی ما انزل اللہ حاجن لگلی دی اللہ على رسوله فبيعبر قلماني والله أولا باك عليم حكيم فهل حكمة والله ومن الآراب أو بعد زبر نشياننا من وصوتي يتخذو تنسي قني ما ينفقوا عاشقاً كي مغرماً تاوان ويتربصوا وانتدار كي بكم الدوائر پتا زبان د مصیبتونو اله په دې باندې دائره توساو مصیبتونه بد زمانه دي والله الله پاک سميع عليم اريدن کې او عالم نه ومن الاعراب وبازر باندې جانو نو من اوسو دې يؤمن بالله ایمان اوڑی پا اللہ باننی ولیام الاخر افوالاً داخران باننی ویتخذو او نیتی ما نیتی گنی ما ها مالیون فی قوتی خرد کری قربات اندباراتن زیکت انداللہ ابن داللہ وصلوات الرسول اول پارات دعا پیغمبر سلام علا خبردار انہا یقینندہ انفاقا قربت اللہم سبب در ذکر تین پارا سید خلوم اللہ زنیت داخل بکید اندر اللہ فی رحمتہی پمیرمان اقبلکی ان اللہ بشک اللہ پاکا غفور الرحیم بخل کیا مہربان نے والسابقون مخراتن کی اسلام داؤں الاولون رمبری ملکری دنبی علیہ السلام من المہاجرین نجرت کے ان کو ناؤں والانسوار دو انسوار ناؤں والمہاجرین نجرت کے ان کو ناؤں والانسوار دانسوار ناؤں دمدد کے ان کو ناؤں دیمداد کے ان کو ناؤں والذين اتبعوهم آكدان كروان شرعي فرده بإحسان فخيطر في سراء رضي الله عنه رضي الله لدينا ورزو عنه رضي دينا الله وآت لهم تيار قريب دينا جنات باغنا تجری چران بیتا سا لانہارو لانے دولو داغینا نہرونا خالدین بیہانے شوئے پنے کے آبادا ہمیشاو آبادا بیتہاو ذالک الفوز العظیم دا کامیابیل ویلاو وممن او بازنا وچانو حالکم کے گیر چاپیرا دستا سننی وممن باجنا جانو حالكم کی چاپیر ساسو نری من الاعراب دبانی جانو ناو منافقون منافقانی ومن آل المدینہ آد مدینی والاو ناو مردو علا النفاق کلکیب منافق ادبانی لا تعلمهم تنبی جنی دیل راو نحن نعلمهم منگا پیجنو دئی لراؤ سنعذبهم زن شیعذاب ورکنگا دئی داؤ مارا تینے دو دلے سمیان دونہ بیا واپر کریتی دئی الہ عذاب نعظیم عذاب لیتاؤ مسکر گیا باہوئے